دابو وای څنګه نو چې لاړ له تاسو چې غوړ ولې زړه ته تاسو دا په ټول ما ټول دی ماره هغه ما ته وایو ما اصله ته دې ما ته نو هغه مولوی صاحب چې وونو څنګه فاغله دې بند وو تکړه عالم مو حضرت صاحب یو خلافت یې نه حضرت مولانا فقیر مولانا اشرف صاحب ته ورکړو یو علمی صاحب ته ورکړو او نو هغه شروع شلو وی حضرت صاحب ګور اتا علمی صاحب ته خلافت ورکړی دی او اشرف مولانا اشرف صاحب ټیک داغه خدای خدای ته خلافت ورکړی دی او دا هغه خبره ترې شروع کړې نو هغه دې بعض وړه خبره مذکوره دی لکه دا صحیح ده تا نه زیات پوهېږي تا خلافت ورکړی زه منه دي ورکول پکاره بس هغه بیا دو درې دونه مورته خول چې هغه به هغه وویل هغه به پته ولګ چې دا خو کوم تشخیص وکړو پاتې لاړ حضرت مفتی حسن صاحب سرا سبق ہم بہلو تربیت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیادہ خواہش ہو یرا شدی براہ راست حضرت تھانوی صاحب نے خلافت اشی ہو بوتل مزان سر تھانہ بھون تھا تھانہ بھون تھا تھانہ بھون تھا بوتل ماؤں بیا حضرت تھانوی صاحب جمع اور کون حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تھے تو مستیہ خان ایک موسیقار تھا مستیہ خان موسیقار جو ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد صاحب سے بیعت ہوا تھا کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا خاندان جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں کے مقیم تھے یہ لوگ ان کی تعلیم ابوالکلام آزاد صاحب کی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے اس کی عربی کے اہل زبان تھے یہ اتنا قابل آدمی تھا کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس زمانے میں کلکتہ میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا ہڈیوں کا ڈاکٹر اس سے علاج کے لیے آئے تو ایسے وہ اللہ کے مقبول بندے تھے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے کہ آپ حضرت صاحب یہیں ٹھہر جائیں آپ نہ جائیں تو خیر پر انہیں جانے نہیں دیا مستیہ خان کہتا ہے کہ میں موسیقار تھا اور میری مطلب ہے کہ ڈول باجے بجاتا تھا اور یہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا بڑا میرا دل لگ گیا کہتے میں نے بڑی دفعہ ان درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت کر لیں بیعت کر لیں تو حضرت صاحب نے بیعت نہیں کیا کہتے پھر ان کی پالکی اس زمانے پالکی ہوتی تھی نا کہ پالکی میں اٹھا کر رات کو گھر تک جب پہنچاتے تھے پالکی اٹھانے والوں میں میں ہو گیا کہ پھر یہ میری بیعت نہیں ہوئی پھر خیر آخر میں بیعت ہو گئی تو یہ مستیہ خان آیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے صبح کی نماز اس نے پڑھی ہے تو اس نے کہا ہے کہ حضرت آپ جب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قرات میں اللہ ملہار ملہار راگ کا سوز تھا کہ ملہار کے ایک ملہار ہے بیرمی راگ کیا ہوتا ہے ملہار جو ہے تو یہ بجاتے ہیں اس میں بارش میں ہاں جی اور بیرمی جو ہے صبح کے وقت بارہ راگ ہے نا اس کے تو وہ اس نے کہا کہ آپ کے اس میں ملہار بیرمی راگ کا رس تھا بیرمی راگ کیا کیا تو اس نے تفصیلات بتائی ہیں تو مطلب وہ قرآن جو پڑھتے تھے تو برے سجیر میں تجوید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں اور مکہ مکرمہ اس زمانے میں تجوید کا رواج نہیں تھا بڑے بڑے حیثیت کو لمحہ ہوتا ہے تجوید نہیں آتی حضرت تھانوی نے وہاں سے سیکھ کر آئے پھر اس طرح ہوا ہے جی کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد مجھ پر جو گریہ تاری ہوا رونے تاری ہوا تو وہ تو اتنی سخت خانقاہ تھی اتنے آداب تھے کہ بڑے بڑے نواب بڑے بڑے علماء بڑی حیثیت کے لوگ بول نہیں سکتے تھے کہتے میں جو رویا تو مفتی حسن صاحب ڈرے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خفا نہ ہو کیسے رو رہا ہے کہتے میں جو رویا اور سیدھا ان کی طرف میں بڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے یوں بڑھا تو بس انہوں نے حال جو ہے تو کہتے حال ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور جو ہوتے جو مکامل صوفیہ ہوتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے قدر بھی ہوتی ہے کہ آگے کہتے ملے اس وقت سے جو گریہ تاری ہوا ہے تو آپ جو نماز سلام پھیرتے تھے نا, سلام پھیرنے کے ساتھ ہی چیخیں مار کر ہوتے تھے, لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کون ہے. اور جس وقت نماز میں میرے پیچھے نمازیں پڑھی انہوں نے, اللہ کا مجھ پر احسان ہے, اور بلکہ جس دن میری خلافت ہو رہی تھی تو انہوں نے مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھی حضرت مولانا اشرف کے حکم پر. اس طرح ہوا کہ نماز میں مجھے وسوسہ آیا کہ تمہارا پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, اب کیا کرو گے؟ شیطان اپنا وار کرتا ہے پورا, اب کیا کرو گے؟ تو میں دل میں کہا کہ یہ تو شک ہے, اس پر تو یقین نہیں ہے کہ اس پر میں عمل کروں. خیر میں رکوع کیا, جب میں نے سجدہ کیا تو اس پہ سخت شیطان نے باز کی کہ جو آدمی بغیر وضو کے سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, تو تم کافر ہو گئے ہو. تو میں نے دل کو مضبوط کیا, میں نے کہا کہ میں نماز مکمل کروں گا, نماز مکمل کرنے کے بعد میں باہر نکلوں گا اور میں دیکھوں گا, اگر میرا قطرہ نکل ہوا تو میرے لباس پر داغ آیا ہوا ہوگا, تو میں آ کر اعلان کروں گا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا, اپنی نماز دوڑا لے. اس میں کیا مطلب؟ نماز جب میں نے مکمل کر لی, باہر میں نکلا, کوئی وضو نہیں ٹوٹا ہوا تھا, شیطان کا وسوسہ تھا. اندر آیا, میں نے چھ رکعت پورے کیے نفل, نفلوں کے بعد حضرت صاحب کھڑے ہوئے, مولانا فقیر مولانا صاحب کھڑے ہوئے, مولانا ارشد صاحب سے کہا کہ یہ میں سچ بات اس کو میں کہتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں, یہ میری کوئی خاتم پر خیر کے کوئی یقین نہیں, لیکن اس بات کا یقین ہے کہ بزرگوں نے بات فرمائی ہے تو اللہ پاک ان کی بات کو نہیں گرایا. حضرت مولانا فقیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, مولانا ارشد صاحب مولانا صاحب ڈاکٹر فدا حال خد ہے نیتا خلافت ورکا. تو اس لیے مولانا ارشد صاحب کے 25 خلفاء ہوئے ہیں, جن میں سے 23 کی خلافت جو ہے تو انہوں نے خود دی ہے, 2 کو خلافت حضرت مولانا فقیر مولانا صاحب کے کہنے سے دی ہے, ایک مجھے اور ایک قاضی غضنفر صاحب لاہور کے, غضنفر صاحب لاہور کے, ان 2 کو. تو اس لیے اللہ کا مجھ پر فضل ہے کہ میری خلافت ان کی طرف سے بھی ہے, ان کی طرف سے بھی ہے. یہ اس میں ہوا تو میرے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں, مغرب کی کئی نمازیں پڑھی ہیں, بلکہ وہ مختلف کسی جگہ پر ہو رہا تھا کہ جمع بسوک پر دے مکے کے, حضرت درخواست صاحب نے میرے پیچھے نماز پڑھی, مولانا عبداللہ درخواست صاحب مغرب کی ایک نماز پڑھی, مولانا صاحب کی جگہ پر آئے ہوئے تھے. تو جس وقت آ گئے تو مولانا صاحب تو معذور سوٹ نہیں سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا مجھے پیٹھ پر اٹھا کر استقبال کے لیے نکالو. تو وہ پیٹھ پر اٹھا کر انہوں نے پھر آگے جا کر استقبال کیا, بڑے خوش ہوئے حضرت درخواست صاحب. پھر ہم سب مل رہے ہیں ایسے, ایک ایک آدمی مل رہا ہے. جب میں ملا تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر فضا ہے درخواست ہے, تو بات بھی ایسے بڑے سر میں کرتے, پروفیسر, ایسے پروفیسر. ہاں جی, میں نے کہا یا اللہ میں ان پڑھ آدمی ہوں, صرف سمپل ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے میرے پاس اور میں لیکچرر ہوں 17 گریڈ میں, اور پروفیسر 20 گریڈ کا ہوتا ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا حضرت آپ نے کا کہنا جو ہے معمولی نہیں ہوتا, اللہ پاک نے مجھے یعنی سخت وہ پڑھائی کے لحاظ سے میں سخت کا ایک کام چور تھا, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری دلوائی اور پروفیسر کی کرسی پر بٹھایا, حضرت کی بات پوری ہوئی. پھر جب مغرب کی نماز کے وقت ہم نے کہا حضرت صاحب نماز آ پڑھیں, تو انہوں نے ایسے مجھے کیا کہ نماز میں نے پڑھائی ہے. پیسہ اللہ کا بنتا تھا, 100,000 احادیث کے حافظ, 100,000 حادیث کے حافظ, اور ان کے ایک یہاں پر نشان تھا اور ایک یہاں پر نشان تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعتیوں نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ 2 زخم اس میں لگے ہیں مجھے, اللہ نے بچایا. مولوی صاحبہ دس بزرگان نہیں ترشی ہوئی, بس پٹکے ہو تھوڑے منگو کار اشیا نہیں, 10 زالے زولے پہ ترشی ہوئی تھی. ہاں جی, دا ماما نے حملہ کھڑے ہوا اور دا دو زخمنا دیا گئی دیا, حضرت مولانا فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویچے داخل کشمیر جہاد شروع لو, نما مفتی حسن صاحب تب جیسا جہاد تھا زماں کشمیری جہاد تھا, بیا اسلحہ مفتی حسن صاحب واغ السلام تو پاک ودا سنا, بیا لاڈ درا حاجی پیر حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر کے در آجی پیر مارکے کے وزو ماں بچے التاغش لو زو زنگن کے گولے بندو لگے دم, اور ماں بس ماں خوشحال خوشحال سمجھے بس شہید کے گماں, دے کے دا سے بےوشی شوا غرزما دا سر تھانوی سے بلاڑو وغیرہ بچے نہ فی الحال نور ڈیر کار بکیلا چلتا میدان میں اچت کڑوا بیا اسپتال تو بوتل میں علاج اسٹو گیا خدا شفا اکڑوں دا کلچ جگہ دے افغانستان جہاد شروع ہو گیا روس طرح دوبارہ آتا ماں چلتا نو دے بے بو ویش جگہ دے افسوس تھا دا اس میں عمر ذوق ہم ڈیر 80 سال میں گیا تھا عمر دا درد دے گھر دے نشم دے جہاد تک چلے گا بیاہ دے جہاد تک لے گا دو دن منگا راگ لو ڈاکٹر انور صاحب دے منگ استاد ہم پاتے شو دے ریٹائرڈ پروفیسر دے دے ہو یو ڈاکٹر عبداللہ شاہ دے ڈیرو اس وقت ریٹائر شوے دے منگا درے کسان راگ لو سلروں اس بات یاد نہ دے حضرت صاحب دعا کرے خدا یا روس ٹوٹے ٹوٹے کے یا اللہ روس ٹوٹے ٹوٹے کے ڈاکٹر انور صاحب اس تفوس کے یا عبداللہ شاہ سے حضرت صاحب سے نا تاتا دادا شوا وہ شاہ ہوتے جذبے والا بزرگ دے مطلب دا جدا سے جواب کر جذبے والا خدا کی گی نا دعا پھوکڑا وہی جذبہ دے خدا کی گی نا آ خدا تعالیٰ منگ تو ٹوٹے ٹوٹے ٹوٹے بیا حضرت مولانا شب صاحب تو ویچ ڈاکٹر فدا دے خان کا لے پارا ماتا راکھا نا گئی ہاں نہ ورتاؤ نہ ویلو مولانا شب صاحب ہاں نہ ورتاؤ نہ ویلو کھانا آلتا ہرا میں نے ملاقات بدوں کے دو سر سہیل صاحب فرما رہے ہیں کہ چائے تیار ہے مہمانوں کے لیے. اچھا چائے بنا ہوتا ہے میں تو ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا نا میں چائے پیوں گا انشاءاللہ اس کو اس طرح کریں اس کو آدھا اس کو کریں اس میں پانی ڈالیں ہمیں لڑکے والا جو مسجد کے نلکے کا پانی ہے وہ حضرت مولانا شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے یہ حضرت مولانا شاہ صاحب کی لکھی ہے اس کی ایک کاپی یہاں ان کے پاس ہوگی میرا خیال ہے میرے پاس ایک کاپی ہے میرے ہماری لائبریری میں ایک کاپی ہے ابھی اس کے مطالعے مجھے آتے رہتے ہیں تو اس کو پھر شائع کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر شائع کریں گے اس کو. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت کی تربیت دعا نے فرمائی ہے مفتی عمر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. بالکل مفتی عمر حسن صاحب دا سے بزرگ ہو جے ددے دا اغد پاد پورے خاشے ہوا دا بیا کٹکھڑے دے نوکم سڑی سڑی کٹکڑے دیا کنگڑ وڑ میڈیکل کالج گاٹ سرجنو کرنل کرنل امیر الدین بنو من وارڈ ہوں اس کنگڑ وڑ میڈیکل کالج کے نو کرنل امیر الدین مفتی حسن سے مرید ہو اور خوب نشہ ور کال والا ڈاکٹر ہو کرنل ضیاء اللہ آگا ہوں دس مرید ہو نظر سے برتو ایک زمانہ تھا اخبابہ کٹکے بغیر نشے نا یا خدا پاکا تمہارا درسو برداشت کو لیشی نشے نشے مبارک خدا دے دا درد ادری کی مر کیے گی کا نشہ اور کی اور نشے وبارہ کے بیاہ دار نشے مانے باس تھے نا انسیزیا مانے کہ انسیزیا تھا نام ڈیتھ کیے گی اور اغد ہے وہ لیور کال پکار دے یار میں بیاہ کے کہتا جی نام ڈیتھ کی سرجری پین نام ڈیتھ کی دیشی پتہ وہ لیور کال میں نے بولتا کرنل ضیاء اللہ وائی چزر ولاڑ ما تے نبض بند ما دا سلا سے کھو امیر کرنل میرے دین اپریشن شروع کرو کٹ کال شروع کرو وے از اول تا اخر دے نبض کے اس فرق نہ رہا سید سلیمان ندوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ ورنہ پوچھو حضرت صاحب تا اساس خوا کٹ کراو داتا سو اگے سوانے کے نکل شے دا کیا ما ترا سوانے ست وے اساس خوا کٹ شو تا سو غدا بغیر نشین اوپر تا درد نہ کی تو دس سنگ چلو شلو مجھے اس پر اللہ پار تبارک تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں جنت میں دینی تھیں اجر و ثواب دینا تھا اس کا میں نے دھیان اور مراقبہ شروع کیا بس اس پہ محبیت ہو گئی پھر پتہ نہیں چلا دا وہ جدا جدا سوانے دے آگا ماس رشتہ دے وہ سوانے دے آگا ماس رشتہ دے آگا ماں عبدالرحیم صاحب دے کر اشرفی صاحب دا ایک شرط بھائی دیکھنا دویم کور اگر داده او مکرین او بید رمان او بید اللہ دی دون دا چی دینو اگر کراچائی که جدار سو جامعت رشید اگر دستر بنده کتنو ما اگر کی دی اگر تا ماولا ما کتاب ما سرده تا مختاسو ملاقات ضرورتو ما تا اجازت کوا چیز اگر کسوار دس حالی که بشایا کوما بشاو شایا کیا با طرف نجازت دی دا زید ما وقار لیکچرر خیبر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بدلہ صاحب تما خلافت عمر کڑے دے اور دے اغم دے عالم ہم دے اگر دے استعداد ما بن خدا احسان نے مفتی استعداد دے اگر اس دے اگر شی دورہ دے مکمل شی دے میں افتا کورس میں کوما انشاءاللہ اور والتا اگر دے پخپل مضمون کی میڈیکل کی ایم فل دے پی ایچ ڈی داخلہ مستا شوی دے جیٹ سبجیکٹ میں ورکڑو یا پاس شوی دے ہاں بیا کا ستمبر کے اس لیے جاتے داخلہ ہو شے سر ماشاءاللہ جی نا خپل اگے کہ ہم دے بیا حکمت کے ہم اگے دے اے معرفت سے وہاں دے بعد وقت مشکل بیمار ہے خدا تعالی دے نسخے سر ہاں